Na Allegro mają, a do tego nowe opony i części samochodowe w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina siódma, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Berlinie szczyt Trójkąta Weimarskiego i próba znalezienia kompromisu w sprawie pomocy dla Ukrainy. Dariusz Korneluk nowym prokuratorem krajowym zastąpił kojarzonego z PiS-em Dariusza Barskiego. Trybunał w Strasburgu staje w obronie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Przywódcy państw Trójkąta Weimarskiego, czyli Niemiec, Francji i Polski, spotykają się w Berlinie. Spróbują znaleźć wspólne stanowisko w sprawie pomocy dla Ukrainy. Z inicjatywą wyszedł kanclerz Olaf Scholz, który, jak podają niemieckie media, chce załagodzić spór z prezydentem Emmanuelem Macronem wokół wsparcia militarnego dla Kijowa. Pomóc ma w tym szef polskiego rządu Donald Tusk. Premier ma też zrelacjonować rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Będę w Berlinie z prezydentem Macronem i kanclerzem Scholzem rozmawiali o tej sytuacji. Czekają także na moje informacje z rozmów tutaj w Waszyngtonie. Sytuacja jest trudna, wszyscy o tym wiemy, nie ma co wypierać. Natomiast to potwierdzenie ze strony amerykańskiej, że oni naprawdę traktują na serio NATO i swoje zobowiązania, to jest coś ważnego. Nagła informacja o zorganizowaniu szczytu w Berlinie zrodziła pytania o to, czy Rosja planuje rozszerzenie działań wojennych. Przedstawiciele polskiego rządu podkreślają jednak, że bezpośredniego zagrożenia dla Polski nie ma. Minister Sprawiedliwości nie obawia się negowania decyzji, jakie będzie podejmował nowy prokurator krajowy. Dariusz Korneluk zastąpił kojarzonego z PiS-em Dariusza Barskiego. A według ministra Adama Bodnara nowy prokurator krajowy został mianowany zgodnie z prawem, a brak opinii prezydenta nic nie zmienia. Według ministra Adama Bodnara nowy prokurator został wybrany z zachowaniem najwyższych standardów, a komisja konkursowa pracowała według transparentnych zasad. Odbyło się to w wyniku otwartej procedury, w której mogli uczestniczyć prokuratorzy. Każdy z Państwa mógł zobaczyć w serwisie internetowym, jak przesłuchania poszczególnych kandydatów na prokuratora krajowego wyglądały. Prezydent Andrzej Duda nie wydał opinii w sprawie powołania nowego prokuratora krajowego. Według resortu sprawiedliwości opinia taka nie jest jednak kluczowa. Mówił o tym także szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Prezydent nie ma żadnych podstaw prawnych, aby sabotować decyzję o powołaniu prokuratora krajowego, mówił minister Grabiec i dodał, że opinia prezydenta nie jest dla rządu wiążąca, gdyż za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości odpowiada premier i jego gabinet. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński złoży zeznania przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Zdaniem większości członków, jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, mógł mieć wiedzę na temat zakupu i wykorzystania szpiegowskiego oprogramowania. O to będzie chciał pytać wiceszef komisji Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa i zgodnie z regulaminem Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Rady Ministrów powinien był o tego typu rzeczach wiedzieć. Będziemy się starali dowiedzieć, czy wiedział, a jeśli nie, to dlaczego nie dopełnił obowiązków swoich. Marcin Przydacz z Prawej i Sprawiedliwości uważa, że przed komisją w pierwszej kolejności powinny stanąć osoby mające wiedzę na temat funkcjonowania służb specjalnych i zastosowania systemu Pegasus. W jego ocenie większość komisji zdecydowała o upolitycznieniu jej prac i dlatego przesłuchania zaczyna od Jarosława Kaczyńskiego, który z całą pewnością ma szeroką wiedzę na temat funkcjonowania państwa, no ale jasnym jest, że nie zawsze ta wiedza musi być bardzo szczegółowa, bo od tego są urzędnicy, są ministrowie, są szefowie poszczególnych instytucji. Ja spodziewam się próby właśnie dalszego upolityczniania tej komisji i wywoływania złych emocji zamiast próby wyjaśnienia tej sprawy. Jarosław Kaczyński ma się stawić przed komisją w południe. Europejski Trybunał Praw Człowieka stanął w obronie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Orzekł, że decyzja o jego likwidacji narusza artykuł 11 Konwencji Praw Człowieka dotyczący wolności zgromadzeń i stowarzyszenia. Politolożka z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Małgorzata Myśliwiec, przypomina, że Ślązacy to największa mniejszość etniczna, nieuznawana do tej pory przez państwo polskie. I rzeczywiście uznanie Ślązaków na arenie międzynarodowej to bardzo duży krok w kierunku uznania podmiotowości prawnej tej grupy obywateli państwa polskiego. Decyzja Trybunału oznacza, że stowarzyszenie powinno zostać zarejestrowane, dodaje politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik. Nie pozostaje nic innego jak przywrócenie do legalnej działalności Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Stowarzyszenie złożyło skargę do Europejskiego Trybunału po wieloletniej batalii sądowej. Polski wymiar sprawiedliwości domagał się zmiany nazwy stowarzyszenia, a potem jego rozwiązania. Decyzję o likwidacji potwierdził w 2015 roku Sąd Najwyższy. Dua Lipa SZA i Coldplay na liście gwiazd tegorocznego festiwalu Glastonbury. Bilety na słynną imprezę rozeszły się jesienią. Jak zawsze fani kupowali karnety w ciemno. Teraz dowiedzieli się, kogo zobaczą i posłuchają. Dua Lipa zaśpiewa na festiwalu po raz pierwszy. Podobnie jak SZA. Będzie też jednak częsty gość Glasta. Coldplay, no to już piąty występ. Afrobeats usłyszymy dzięki Burna Boy, a Pop z Azji dzięki Seventeeny. To będzie pierwsza koreańska grupa, która zagra na Pyramid Stage. A miejsce dla legendy tym razem przypadło Amerykance Shania Twain, która jednak powiedziała BBC, że jest jak najbardziej pod wrażeniem tego zaszczytu. Jak co roku bramę otworzy twórca festiwalu Michael Lewis. Tym razem 26 czerwca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Pogoda w piątek szykuje nam zachmurzenie duże, choć także z większymi przejaśnieniami, ale przede wszystkim rozpogodzenia możliwe na południowym wschodzie kraju, na zachodzie i północnym zachodzie raczej się ich wielu nie spodziewajmy. Ale na tym zachodzie kraju pod chmurami i przelotnymi opadami deszczu temperatura będzie dziś najwyższa, nawet 18-19 stopni Celsjusza, minimalnie 9 to na wschodzie, a w centrum 13. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowy. Zachodni. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi. System Latte Crema. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3299 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7 minut po 7, tu pora na Trójkę. Zmieni się status prawny motocykli w systemie ratownictwa medycznego. To ważne wieści, bo argumentów za większym i skutecznym wykorzystaniem ratowników na motocyklach nie brakuje. Będziemy o tym mówić jeszcze przed 7.30 w porze na Trójkę. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co nam mówi kartka z kalendarza o 15 marca? Ano mówi, że 132 urodziny obchodzi dziś Liverpool FC. W 1892 roku niejaki John Holding założył ten klub piłkarski, a potem były sukcesy. Liczne sukcesy. I można The Reds lubić, można im nie kibicować, ale jedno ze zwycięstw tej ekipy zawsze wspomina się dobrze. Szewczenko i Dudek, Szewczenko i Dudek! I Dudek! Liverpool! Brawo! I Dudek! Dudek bohaterem! I teraz utonie! When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of the lark. Walk on through the wind, walk on. Walk on, walk on, Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmianę przepisów. Jak poinformował wiceszef resortu Marek Kos, zmieni się status prawny motocykli w systemie ratownictwa medycznego, a to rzecz, której od lat domagało się środowisko ratowników. Łączymy się z Michałem Chmielą i Pawłem Domańskim, ratownikami z motoambulansu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, jaka sytuacja jest w tej chwili? To znaczy mamy ratowników na motocyklach, przecież także widzimy ich w przestrzeni publicznej, ale nie są wykorzystani do końca, nie są wykorzystani w taki sposób, w jaki mogliby. Tak, zgadza się. Obecnie motocykle jeżdżą, jakby to powiedzieć, poza systemem ratownictwa medycznego. My świadczymy usługi na motoambulansach, jeździmy do pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, ale nie jesteśmy wprost dysponowani przez dyspozytornie medyczne. W różnych miastach w Polsce od wielu lat takie motocykle jeżdżą. Niemniej jednak, tak jak karetka jest dysponowana przez dyspozytornię medyczną, my musimy albo na dyspozytorzy poza jak gdyby tym systemem dysponujemy jako jednostki wspomagające. Ewentualnie jedziemy z karetką, która widzimy, że wyjeżdża do jakiegoś wyjazdu, to się podłączamy do tej karetki i jedziemy razem z nimi. Gdyby przepisy się zmieniły, wtedy dyspozytor miałby możliwość od razu zadysponowania motocykla bezpośrednio, bez żadnych rzeczy pomiędzy. Jak gdyby nie musielibyśmy szukać, czekać, obserwować, jakie wizyty wpadają, jakie zdarzenia są na mieście. Po prostu mielibyśmy od razu informacje, moglibyśmy jechać bezpośrednio do miejsca zdarzenia. Czyli rozumiem, że kwestia jest dosyć prosta, to znaczy chodzi o dopisanie motoambulansów do systemu w odpowiednim miejscu. Jedna krótka zmiana, która może zmienić wiele. Tak, dokładnie. Ta jedna zmiana naprawdę może wprowadzić dużo dobrego, nie tylko w poszczególnych miastach, ale mówię w całej Polsce. Te motocykle, wydaje się, są naprawdę pomocne i dają dużo, bo patrząc przez statystyki, które prowadzimy jakby przez cały rok na terenie Polski, średnio te zespoły w dużych miastach robią około 700-800 wyjazdów w sezonie, czyli od maja do końca września. Także no, widać, że te motocykle są potrzebne, a sama liczebność wizyt tak zwanych ulicznych w miejscach publicznych jest naprawdę spora. Przeczytałem taką informację, że w przypadku no właśnie jakiegoś zdarzenia w mieście, w godzinach szczytu, w dużym mieście, gdy są korki, to taki motoambulans może przybyć na miejsce o 5 minut wcześniej niż zwykła karetka. No a wiemy, że 5 minut w przypadku chociażby reanimacji to jest całkiem dużo. No tak, zgadza się. Te 5 minut to chociażby przy konieczności wykonania defibrylacji, to są szalenie istotne, już nawet nie sekundy, a minuty, a czasem nawet sekundy robią tutaj dużą różnicę, dlatego tak, jest to istotne. Chciałbym też dodać, że motocykl nawet jak nie przyjedzie wcześniej, to często w sytuacjach, czy wypadków, czy innych takich zdarzeń, te dodatkowe ręce do pracy, to jest naprawdę też szalenie istotna pomoc dla takich tych tradycyjnych naziemnych zespołów ratownictwa. Więc po pierwsze, to my i jesteśmy często szybciej i możemy coś zrobić jeszcze przed dotarciem zespołu tradycyjnego, a często też włączamy się po prostu w pomoc kolegom w zwykłych karetkach. Dlatego też to jest tak istotne. No, próbuję sobie wyobrazić teraz, czy nawet przywołać z pamięci taki motocykl ratowniczy. No i noszy tam nie uświadczymy, ale jest tam sporo sprzętu, który mieści się w kufrach gdzieś na bokach tego motocykla. Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o wyposażenie motocykla, to motocykl jest wyposażony tak naprawdę jak karetka na czterech kołach. Dysponujemy pełnym monitorowaniem pacjenta, pełną tlenoterapią, respiratorem, lekami. Wszystko tak jak w karetce normalnej. Natomiast no, nie uświadczymy noszy do transportu pacjenta, tak? Jeżeli pacjent wymaga takiego transportu, to zespół karetki po prostu transportuje takiego pacjenta po wcześniejszym zabezpieczeniu już przez zespół motocyklowy. Do czerwca ubiegłego roku motoambulanse były traktowane w systemie jako karetki specjalistyczne, potem z niego zniknęły, no a teraz mają się tak pojawić już i być wykorzystywane przez dyspozytorów w pełnym wymiarze. O zaletach właśnie takich motoambulansów opowiadali Michał Chmiela i Paweł Domański, ratownicy z motoambulansu. Bardzo panowie dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy. A ja dodam, że The American Heart Association ogłosiło, że jest nowa, jedna z nowszych piosenek, która mimo łamiących serce słów idealnie nadaje się do uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji, no bo ma tempo 103 uderzeń na minutę. No i żeby iść z duchem czasu, chodzi o piosenkę w wykonaniu Taylor Swift. Także edukujemy, zapamiętujemy, bo gdyby w razie, no właśnie, takiej sytuacji trzeba było zanucić i odpowiednio uciskać, no to może przydać się właśnie ten kawałek. You say I don't understand, and I say I know you don't. We thought a cure would come through in time, now I fear it won't. Remember looking at this room, we loved it 'cause of the light. Now I just sit in the dark and wonder if it's time. Do I throw out everything we built or keep it? I'm getting tired even for a phoenix. Always rising from the ashes, mending all her gashes. You might just have dealt the final blow. Stop. Stop, you're losing me. Stop, you're losing me. I can't find a pulse, my heart won't stop anymore. Storms in my eyes. How can you say that you love someone you can't tell is dying? I sent you signals and bit my nails down to the quick. My face was gray, but you wouldn't admit that we were sick. With loss and indecision, I know my pain is such an imposition. Now you're running down the hallway, and you know what they all say. You don't know what you got until it's gone. Stop, you're losing me. Stop, you're losing me. Stop, you're losing me. I can't find a pulse, my heart won't start anymore. You're losing me from the vault. Taylor Swift i Swifties powiedzą, że Taylor ratuje życie. Tak, ten utwór można nucić w czasie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. No ale znamy też klasyczne kawałki, które do tego pasują. Oczywiście Stayin' Alive, Bee Gees, jeszcze tytułem dopasowane, to ten najbardziej i najczęściej powtarzany, ale choćby More Than a Feeling zespołu Boston, jeśli ktoś lubi. Fanny Pink mogą nucić What About Us. Ale myślę, że takim sztandarowym numerem, który zawsze mi kojarzy się w tym temacie, jest Numb, Linkin Park. 5 minut do godziny 7.30. Za chwilę w Trójce skrót serwisu, będzie ekonomia, no i także pogoda, ale wcześniej informacje dla kierowców. Autopromocja.

trzymamy kciuki za korki, a teraz skrót serwisu. W zasadzie za brak korków. Krzysztof Zyblewski. W południe przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa rozpocznie się przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Jak mówi wiceszef komisji Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej, lider PiSu jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa mógł mieć wiedzę na temat zakupu i wykorzystania szpiegowskiego oprogramowania. I zgodnie z regulaminem Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Rady Ministrów powinien był o tego typu rzeczach wiedzieć. Będziemy się starali dowiedzieć, czy wiedział. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa ma zbadać czynności operacyjne służb podejmowane z wykorzystaniem oprogramowania szpiegowskiego od 2015 roku. Minister zdrowia zapowiedziała, że ma przygotowany plan B, jeśli prezydent Andrzej Duda nie podpisze ustawy w sprawie tabletki dzień po. Izabela Leszczyna nie ujawniła szczegółów. Powiedziała, że przedstawi je, gdy prezydent nie złoży na nowelizacji podpisu. Ustawa zakłada, że pigułka dzień po będzie dostępna bez recepty dla osób od 15 roku życia. W Rosji rozpoczęły się tak zwane wybory prezydenckie. Na listach są nazwiska czterech kandydatów. Według działaczy rosyjskiej opozycji już wiadomo, że najwyższy urząd w państwie po raz piąty obejmie Władimir Putin. Niezależny portal Moscow Times pisze, że władze próbują zachęcić mieszkańców do głosowania darmowymi obiadami, biletami na koncerty i loteriami, w których wygrać można paczkę cukru, ale też nowy samochód. W kraju altajskim uczestnicy wyborów, którzy zrobią sobie selfie i opublikują w internecie, będą mogli wygrać objęte sankcjami iPhone 15 czy towary do stylizacji włosów marki Dyson. W obwodzie Swierdłowskim do wylosowania jest 2000 chińskich smartfonów, 45 mieszkań, 20 motocykli i 100 samochodów wyprodukowanych przez zakłady Moskwicz. Pełny serwis Trójki o 8. To brzmiało już jak dane ekonomiczne, ale teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Prezes UOKiK-u interweniował w sprawie nieczytelnych zasad i braku odpowiednich informacji o cenach w akcjach promocyjnych Lidla i Biedronki. Urząd analizuje skargi od konsumentów i przygląda się działaniom sieci pod kątem ewentualnego naruszania zbiorowych interesów konsumentów. A dziś w Światowym Dniu Konsumenta UOKiK ostrzega także przed fałszywymi inwestycjami. Mówi o tym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów Tomasz Chrustny. Cyberoszuści nie ustępują. W zależności od trendów tworzą nowe sposoby wyłudzania środków finansowych, doskonalą chwyty socjologiczne i pułapki. Każdy z nas może paść ofiarą oszustów. Każdy może być kuszony reklamami zyskownych inwestycji bez ryzyka, waluty, kryptoaktywa, weksle, akcje lub obligacje. Uważajmy, te oszustwa mogą prowadzić do utraty oszczędności życia. A oszuści coraz częściej wykorzystują też wizerunki znanych osób do reklamowania fałszywych inwestycji. Więcej informacji na ten temat na stronie UOKiK-u. GUS poda dziś najnowsze dane o inflacji, a ta w lutym mogła zbliżyć się w okolice 3%, czyli po raz pierwszy od dawna znaleźć się w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, który, przypomnę, wynosi 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Inflacja w celu będzie jednak na razie przejściowo, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Jeszcze przez kolejne dwa miesiące, w marcu i w kwietniu, inflacja będzie spadać i może się znaleźć nawet poniżej celu, poniżej 2,5%. Natomiast w dalszej części tego roku trzeba się liczyć z ponownym wzrostem inflacji i ona zacznie odżywać, dlatego że oczekujemy ożywienia gospodarki, mamy coraz mocniejszy popyt konsumpcyjny. Do tego dochodzi rekordowo niskie bezrobocie i dwucyfrowy wzrost płac oraz ceny regulowane. Na koniec roku wskaźnik inflacji może wynieść 5%, a może nawet ponad. Znowu latamy. Polskie porty lotnicze obsłużyły w ubiegłym roku ponad 52 miliony pasażerów, o przeszło 3 miliony więcej niż przed pandemią. Jak podał Urząd Lotnictwa Cywilnego, najwięcej pasażerów miały lotniska w Warszawie, Krakowie i w Gdańsku. Dolar kosztuje 3,95 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,46, a funt brytyjski 5 zł i 3 grosze. To będzie dzień z zachmurzeniem. Raczej, choć pojawią się też przejaśnienia. Na zachodzie Polski możliwe są dziś słabe, przelotne opady deszczu. Tamże na zachodzie najcieplej, nawet do 19 stopni Celsjusza. W centrum kraju termometry wskażą maksymalnie około 12 stopni, na wschodzie będzie stopni 9, a w tej chwili w całym kraju jest już powyżej zera, jedna kreska na Podkarpaciu, do 9 w Szczecinie. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Konsumenta, o czym słyszeliśmy, ale także Dzień Piekarzy i Cukierników, a państwo dzwonią 227-3. Z okazji Święta Cukierników i Święta Konsumenta chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić i złożyć życzenia mojemu przyjacielowi z Żyjardowa, który prowadzi od wielu, wielu lat znakomity zakład cukierniczy, a z okazji Święta Konsumentów wszystkim konsumentom chciałbym życzyć w dniu dzisiejszym jak najtańszych, jak najsmaczniejszych i jak najzdrowszych artykułów spożywczych. Serdeczności i pozdrawiam. A ja mam pomysł, jak połączyć Dzień Konsumenta z Dniem Cukiernika. Można po prostu skonsumować coś słodkiego. Mike Snow, mamy 20 minut do 8, a w studiu Dariusz Urbanowicz. Raz jeszcze dzień dobry, czyli dzień dobry, będzie, dzień dobry. Będzie o sporcie. Ale zacznijmy od maila, którego otrzymałem od jednego z słuchaczy. Skomentował naszą rozmowę wcześniejszą i te powołania trenera Probierza i fakt, że pojawiły się po 23. No i nasze zdanie o tym, że to ciężka praca. Pan Piotr napisał, jaka praca, to siedzenie przed telewizorem. Ale chyba możemy powiedzieć, że jak ktoś słucha radia, to też może pracować na przykład, prawda? To nie jest, to się nie wyklucza. No, nie wykluczamy, że pan Michał w tym czasie słuchał radia. No o, Na przykład. Przecież byliśmy tutaj na dyżurze. To bardzo możliwe. To bardzo możliwe. Nie wiadomo, czy oglądał telewizję. Właśnie. Ma ludzi od tego, żeby te mecze oglądali. Ale Darek wczoraj oglądał na pewno tenisa i teraz o tym opowie. Iga Świątek w półfinale turnieju w Indian Wells. Tak, to prawda. No ale żaden sportowiec nie lubi wygrywać przez kontuzję rywala, ale tak się wczoraj zdarzyło w meczu Igi Świątek. I to było potwierdzenie. Sędzia spotkania ogłosił właśnie przez mikrofon wycofanie się Karoliny Woźniackiej przez kontuzję, ale dla porządku sprawozdanie z przebiegu tego starcia w wykonaniu trenera tenisa Radosława Nijakiego. Początek zdecydowanie lepsza Dunka, 4-1 prowadziła Karolina, ale później podniosła się Iga Świątek i zwyciężyła pierwszą partię 6-4. W przerwie pomiędzy pierwszym a drugim setem Dunka wzięła lekarza, sygnalizowała już lekkie grymasy i ból. Okazało się później to zbyt wiele dla Karoliny, która musiała poddać mecz walkoverem, nie wychodząc w ogóle na kort w drugim secie. Oto właśnie Polka awansowała do półfinału, w którym zagra z Martą Kostiuk. Ukrainka bardzo dobrze spisywała się w tegorocznym Australian Open, ale to Polka będzie faworytką i ma oczywiście szansę na końcowy trumf. Jak słyszymy, mecz bez większej historii, imponująca na pewno Karolina Woźniacka i backhandy, kąty, które osiąga, to jest coś, co naprawdę mogło się podobać i podoba się po jej powrocie po urlopie macierzyńskim, no ale ta intensywność zaproponowana przez Igę chyba była zbyt duża. W drugiej parze o wejście do finału zagrają Amerykanka Coco Gauff z Greczynką Marią Sakkari. Kilka statystyk. Iga wygrała 9 ostatnich meczów przeciwko byłym jedynkom WTA. Ostatnia jej porażka miała miejsce w Adelaide w styczniu 2022 roku z Ashleigh Barty. W ostatnich trzech sezonach Iga 13-krotnie doszła do półfinałów turnieju rangi 1000. Druga w tej klasyfikacji jest właśnie Sakkari i Jessica Pegula. One obie po 7 razy grały w półfinałach tysięczników. No i? Co się stało? I to już jest sytuacja z wczorajszego meczu Carlosa Alcaraza i Saszy Zwieriewa. Kiedy? I się okazało, że nawet sędzia zaczął po hiszpańsku z wrażenia mówić. Mecz Carlosa Alcaraza i Saszy Zwieriewa został przerwany przy stanie 1-1 zaledwie po 10 minutach gry. Bo okazało się, że się tam pszczoły wyroiły, usiadły na spider camie, na tej takiej kamerze podwieszonej na linach, która unosi się, lewituje nad meczem. No i bohaterem okazał się Lance Davis, który od 1971 roku zajmuje się pszczołami i proszę sobie wyobrazić, że użył specjalnego odkurzacza do tego, aby te pszczoły usunąć i wessać. Tak, to było spektakularne, muszę powiedzieć, na swój wysięgnik, zawodowiec. No, zawodowiec na zawodowych kortach, to tam są tylko zawodowcy przecież. Tak, ale jego ciężarówka z tym całym sprzętem była zupełnie po drugiej stronie miasta, musiał jakoś awaryjnie ją odwoływać z jakiegoś innego zadania, żeby tutaj ratować mecz. I turniej w Indian Wells. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. So sure.